Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 917 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a modem idők. Jaj, de jól mondtál. Szuper volt. Balázs, ugye? Hogy milyen jól mondtál. Majd jövő héten én is. De majd jövő után héten is. Az már jövőre lesz. Így van. Az új év első műsorában. És majd utána mind a négyen, jó? Az gusztustalan szerintem. Azt annyira nem szeretem, amikor ilyen kórusban mondanak ilyen szlogen. Hát ez most furcsa lenne itt négyen. És mosolyogva így. Igen. És a végén ti-ti-ti-ti. Viszont hallottátok-e, hogy a magyar egyetemisták szinte kórusban csatlakoztak ahhoz az online svindlihez, aminek keretében 30 millió forintot tisztára mostak. Hallottátok ezt? Nem. Magyar egyetemisták, nem számomra meg. Nem egyáltalán nem. Pedig pénzmosás az egyetemen. Pénzmosás. Valami nekem dereng, csak nem tudnám most felidézni. Segíts egy kicsit. Internetes pénzmosásról van szó. Uh-huh. 30 egynehány egyetemistáról van szó, akiket megkértek arra, hogy nyissanak bankszámlát, átutalnak nekik egy nagyobb összeget, és tovább kell utalni ennek az összegnek a 90%-át, cserébe a 10%-ot megtarthatják maguknak. Na most 30 millió forintról van szó, bocsánat, nem 30 egyetemistáról, hanem körülbelül 10-ről lehet összesen szó, tehát ki lehet de számolni. De szóval akkor lebuktak? Le. Igen. Ujjaj. Le. És a rendőrség állítólag azt javasolta, hogy emeljenek vádat ellenük, mert hát ez egyértelmű bűncselekményben való részvétel. Úgyhogy ez a kis online svindli, ez így most bebukott náluk. Sajnos, vagy nem sajnos, szerintem nem sajnos. Úgyhogy tessék odafigyelni, hogy mihez csatlakoznak a kedves egyetemisták. Balázs? Nem hallottam. Érdekes. Valamit akartál, azt hittem, hogy akarsz ez valamit hozzáfűzni. Hát bizony így állnak a magyar egyetemisták, hogyha nem figyelnek oda. Találós kérdés. Dinamókból, írógépből és zongorából áll. Mi az? Ez a 100 éves ősi elektronikus hangszer, a telharmónium. Erre emlékeztek ma Óbudán egy koncerten, és mi erről kérdeztük Mander Robert zenészt. Aztán következik az Asztal Társaság az új év utolsó hírválasztójával. Benne az idegrendszerhez kapcsolt robotkézről és a női stílusú laptopról lesz szó. Miképpen lehet tömöríteni az SMS-eket? Erről mesél Capi. Ha találkoznál Tali helyett, és a többi rövidítés is az agyadra ment, zippelj! Folytatjuk a pixelvadászoknak az infószótár kis sorozatát. A képpontok mellett vonalakkal is lehet képet szerkeszteni, ez a vektorgrafika. Végül évvégi divatbemutató, kiderül, milyen Balázs volt topja 2005-ben. Két számomra fontos dolog 2005-ből. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a modem időkben. A telefonszámunk 328-85-55, működik a Csüti Csati a chat.gyalogló.hu címen, mégpedig? A Csüti Csati szobában. Amit? Amit az interneteken lehet elérni. Igen, 9-en vagyunk a bottal együtt. És van egy webcímünk is, www.modemidők.hu. Igen, és még? És telefonszám, vagy mit ilyenkor mondani? Már mondtam. Az már mondta. Volt, igen. Inkább sztorizzunk, olyan úgy szeretnék mesélni, tele vagyok mesékkel. Az egyik az, hogy itt van a képeslap, amit holnapi napon fogok feladni a múlt heti nyertesünknek, ugye, amit mindannyian aláírunk neki. A másik pedig az, hogy tudjátok... Az analóg képeslap, analóg postán jut el majd, igen, ami igen, analóg hallgatónkhoz. Igen, abszolút. Másik pedig az, hogy olyan kedves dolog történt velem, tudjátok, van a Viv, ami most már ugye iViv, de én nem tudom, a ismerőseim körében mindenki továbbra is Viv-nek hívja. Internetes közösségépítő portál. Igen, igen, az a Who is Who. És képzeljétek el, hogy az egyik hallgató ismerősnek jelölt meg, és olyan aranyosat írt, azt írta, hogy szereti a hangomat. Úgyhogy hadd üdvözöljem most Attilát. De miért csak hiszi? Hát lehet, hogy tényleg szereti. Mit? A hangodat. Azt mondtam, hogy azt hiszi. Nem ezt mondtad? Akkor nem, én értettem. Mindegy, azt hittem, a harmadik mondani valóm pedig, hogy igen. Az egyik leghíresebb magyarországi ilyen hírportálon szavazást indítottak a mai napon, hogy melyik volt az egyik legjobb koncertje, és magasan, mondom a magasan, vezet a Rammstein, valami 400 sokkal. A Neuton Familia után második helyen, nem? Mikor indult a szavazás? Azt hiszem, hogy ma, délután. Hát akkor még van idő. Mi Balázsra megalakítottuk a Phil Collins-re szavazók. Igen, de ha jól látom, nincsen köztük. Már mi egy érdekes dolog. Nem lehet választani. De ott van. Én az előbb néztem, és nem volt ott. De nem. Kattintsunk. Kattintsunk. Kattintsunk. Jó, oké, mindjárt. Nyomja. Majd beszámolok róla. Na, az asztaltársaság Szokoli Kata, vagyis Cati. Igen, jó estét kívánok. Online rovat vezetője. Bódi Zoltán netnyelvész. Jó estét kívánok. Sványik Csetlen Balázs, a csetelők vezére. Szép jó estét. Vezére egyénisége. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és mi ma vendég nélkül vagyunk, de ez az óév utolsó műsor így fog eltelni, hogy csacsogunk mi eleget. Csacsogunk? Mondasz, neked is lesznek történeteid? Ó, rengeteg, hát a kell. Na, kíváncsiak leszünk. Talán már nem is élnek olyanok, akik saját élményeik között tarthatják számon a magyar telefonhírmondó közvetítéseit, még a televízió, sőt a rádió korszak előtt, amikor még elektronikus tömegkommunikációról nem lehetett beszélni máshol sem. Magyarországon akkor, már 1882-ben a telefonon keresztül koncert közvetítést hallgathattak azok, akiknek volt telefonjuk. Ne feledjük, azért a telefon kiváltság volt utána még hosszú-hosszú évtizedekig. A hazai elektronikus média első csírái voltak ezek, és milyen érdekes, a telefonhálózat adott lehetőséget pár évvel később, 1906-ban az első elektronikus hangszer a telharmónium megszólaltatására is. Igaz, ez egy New Yorkban rendszerbe állított billentyűs hangszer volt, amely 200 tonnát nyomott, dinamókból, írógépből és zongorából állt. Ennek a hangszernek állítottak emléket tegnap és ma este az Óbudai Társas Körben is hallható koncerten, melyről Mander Robert zenészt, az esemény főszervezőjét, Szalai Dániel kérdezi. Az elektronikus zene tulajdonképpen 2006-ban lesz 100 éves, és ennek a évfordulónak a kapcsán egy nyitó hangversenysorozatnak szántam ezt a telharmonium koncertsorozatot, amelyben természetesen maga a hangszer nem stimmel, hiszen annyi az azonosság, hogy itt is elektronikus hangszerekkel játszanak, illetve zongorán, amit nem mikrofonokkal, hanem szintén kábelen keresztül az Óbudai Telefonközpontba szállítunk, idézőjelbe, és onnan telefonszámot felhívva hallgathatják, illetve hallgathatták a hallgatók. 2006-ban legalább 2-3 olyan nagyszabású hangversenyt tervezek, amelyben az elektronikus zene és az elektronikus hangszerek történetét tüzetesebben, persze a lehető legérdekesebben bemutassam. Rettenetesen sok olyan instrumentum van, amit a mai hallgató és zenekedvelő egyáltalán nem ismer, holott annak idején nagyon nagy port vertek föl. Vajon visszaadhatja a telefonon keresztüli koncerthallgatás azt az élményt, amit egy élő koncert, vagy akár egy rádióban meghallgatott koncert jelent? Természetesen nem, sőt, hát nem is törekedtünk erre, bár hogyha abba belegondolunk, hogy 1906-ban még nem volt rádió, illetve ha a találmány már közelített, vagy már megvolt, de azért még rádióadás olyan rendszerességgel és olyan világhálózatban, mint manapság nem volt, ezért akkor ennek a jelentősége óriási volt, hiszen valaki felemelte a telefonkagylót, és abban a telefonkagylóban viszonylag tiszta hangot kapott. Hát az, hogy ez most zenei élmény nyújt az embereknek, valószínűleg azt mondanám, hogy annyiban igen, hogy a legnagyszerűbb művészeket hívtuk el, Szakcsi Lakatos Bélától, Márta István zeneszerzőig és Lerz István popzenésztől kezdve Olá Kálmán jazzzongoristáig. Tehát igyekeztünk a lehető legnagyobb zenei élményt nyújtani. Természetesen a telefon az nem egy olyan eszköz, amely ma a magas hangzásbeli minőséget eléri, vagy egyáltalán kielégíti az ilyen igényeket. Tudják-e már azt, mennyien hallgatták a tegnapi koncertet telefonon keresztül? Én azt gondolom, hogy sokan. Tehát egyszerűen annyit tudnék mondani. Természetesen az egyidejű hívások azok korlátozottak, és itt azért el kell, hogy mondjak egy érdekes dolgot, hogy mennyiben még ebben is egy kicsit autentikusak, vagy is mondjam, nosztalgikusak voltunk. A mai digitális központok nem alkalmasak már arra, hogy élő hangot közvetítsenek, tehát ott csak a komputerben már tárolt hangot lehet továbbítani. Miután mi minden áron is teljesen tiszta szívvel élő zenét akartunk közvetíteni, ezért a telefontársaság a mi kedvünkért, és hát minket ezzel támogatva bizony bekábelezte az Óbudai Társas Kör és az Óbudai Telefonközpont közt lévő körülbelül 150 métert, úgyhogy itt a nézők maguk is saját szemmel láthatták, amint a kábelköteg, tehát fizikailag átmegy az egyik épületből a másikba, és ez így volt ez annak idején 1906-ban is. Tehát visszatérve a kérdésre, a pontos telefonálók száma nem rögzíthető, én viszont azt gondolom, hogy azért jó pár százan, vagy talán még többen is. Hát mi abban reménykedünk, hogy minél többen részt vettek ebben a játékban. Végül is ez valahol egy játék, ami egyben nosztalgia, egyben emlék. Hát erről a koncertről lemaradtunk sajnos. Pedig jó lett volna ott lenni. Most 10 órakor ért véget egyébként a közvetítés az Óbudai Társas Körből. Ugye voltak ott helyben is, hallgatták a zenét. És telefonon is. Telefonon is hallgatták. Nagyon jó. és köztük voltunk mi is itt a stúdióban, és Marton Gyula hangmérnök segítségével rögzítettünk pár hangot az utolsókból, az Óbudai Társaskörből. Hallgassunk csak bele! Ugye mondta az előbb Mandel Robert, hogy Lehr István is ott volt a fellépők között. Halljuk. Annyit elárulunk erről a dalról, hogy ő szerezte ezt a dalt, még annyit is, hogy a V-motorok énekelte annak idején. Mit csomolyog, Statika? Semmit is, nem tudjuk a szöveget pontosan. De én tudom a dal címét, és ezt kérdezzük a hallgatóktól is. Szerintem fújják rögtön, hogy mi a dal címe. Annak a dalnak, aminek az első hangjait hallottuk most, a telefonszámunk 328-85-55, lehet nyerni ma este is. A szokásos szoftvercsomagot, a McAfee internetes biztonsági programot, a PC World és a Business Online lapok aktuális számait, valamint ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemezét. Tehát 328-85-55. És ennyit mutattunk ebből a kis koncertből, ami hát ezek szerint ismétlődő koncert is lehet, vagy esemény lehet, hiszen Mandel Robert azt mondta, hogy lehet, hogy később is szerveznek még ilyet. Uh-huh. Bódi Zoltán gyermekkorából emlékszik még ilyen zeneközvetítésre a telefonban. Igen, igen, volt, amikor apukám fölhívott egy telefonszámot, kifordította a telefonkajlót, odaültünk mellé mind a ketten, és hallgattuk a zenét, mert volt ilyen zeneszolgáltatás is a telefon központban. Pedig amikor te gyerek voltál, akkor már volt rádió bőven. Persze, akkor... persze, de tényleg emlékszem rá, hogy volt ilyesmi, mert az esemény. Meg ugye volt meseszolgálata. Igen, telefonon. Igen, mese is volt bizony. Tehát a tartalomszolgáltatás, a hangos tartalomszolgáltatás. Valahogy túlélte a telefonhírmondót. Igen. Egy jó hosszú ideig, ez érdekes. Igen. Csak az egyeduralkodó mi voltja. Maradt el, meg egyébként az, hogy... ez is mutatja, hogy a technológia, meg a kultúra változásai az emberiség történetében sosem törlik el 100%-osan a megelőző korszakot. És milyen érdekes felidézni ezeket a régi pillanatokat, uh-huh. hogy a igen. telefon még akár ilyen virtuális koncertteremé is változtathatja uh-huh. a szobákat, vagy az otthonokat. Menjünk tovább, és... foglalkozzunk a mi kis hírválasztónkkal. Itt az év utolsó napjaira is összegyűlt néhány érdekes. Legalábbis számomra én ezeket válogattam ki, nem tudom, hogy nektek mennyire lesz érdekes. Melyikkel kezdjük? 100 magyar játékfilmet digitalizáltak az idén például. Vagy az emberi idegrendszerbe integrált robotkész. Ez eléggé furcsa. És a nőket célzó új laptop kategória kibocsátására készül az Apple. Nekem egyértelmű, hogy az utolsó. Igen, neked igen. is? Nekem nagyon bár nagyon kedvesek ezek a hírek nekem, de hát én csak egy vagyok a társaságból, ti. Statika is ilyen dizájnpárti, ugye? Pláne, hát akkor Apple. Nekem már túl sok mondani valam nincs, mert én a harmadikat választottam volna. Hát ez a cég egyébként ugye az iPod MP3 lejátszóval, mm-hmm. mert egyébként is nagy érdemeket szerzett, meg másfajta design területen is igen. kiemelkedőket igen. nyújt. Hát sokan egyébként azt mondják, hogy szinte ez a legfőbb tevékenységük, már szinte a design. Ez aranyos. Nem biztos, hogy ennek annyira örülnek. Emlékeztek, van egy ilyen japán úriember, aki az Apple termék, hogy is hívják, designból készít egy ilyen futurisztikus világot, tehát egy ilyen elképzelt virtuális világot, és készít olyan rajzokat, amik emlékeztetnek ezekre a számítógépekre, de nem igaziak, uh-huh. hanem csak ezeket az alapelemeket használja fel. Te biztos láttad, Szati, nem? Figyelj, nem. Nem. Na jó. Akkor mondom ezt a hírt. Felmerült egy olyan laptop család kiadásának ötlete, amely már az Intel processzoraira épülne, és kis súlyával, valamint formatervezett küllemével elsősorban a női vásárlókat célozná meg. Az elemzők szerint az Apple részesedése a Note gépek piacán 3,9%, hát ugye ez nem egy olyan túl nagy szám, ezt szeretnék növelni. A Taipei Times, tudtátok, hogy ilyen létezik? Times mindenhol van. Értesülései szerint a következő generációs mobil központi egységeire épülő modellek jelentősen könnyebbek lesznek a jelenlegi Note gépeknél, és nem elsősorban műszaki adataikkal szeretnék elkápráztatni a vásárlóikat. Szerintem egyébként ez már most is így van. Ugye jelenleg az Apple-nek kétféle laptopja van, a PowerBook és az iBook. Annyira minden nő inkább az iBook-ra hajlik, és a férfiaknak csak a PB kell, a PB, és így, meg úgy, meg amúgy. És miért? Miért van ez a különbség? Nem tudom. Annyira cuki. Hát tudjátok, hogy én soha cuki életemben, tehát ilyen Apple gépre én rá se bírtam volna nézni. Mindig tehát is annyira, PC-s voltam. Mindig PC-s voltam, én nem foglalkoztam ilyenekkel. És én pár hónapja, tehát az, hogy én bemegyek a munkahelyemre, és azzal kezdem, hogy fölmegyek az Apple oldalára, és megnézem azt a kis iBook-ot, amit még közelben biztos nem fog tudni magamnak megvásárolni, de annyira jól néz ki. Mit kis 12 szolós kis monitora van, és olyan így, nem tudom, az egész, hogy olyan kis lekerekítettek a szélei, gyönyörű fehér, meg az egész, ahogy ott olyan, meg ú. És nem jut eszedbe ez a kórházi fehérség róla? Nem, egyáltalán nem. Nekem ezekről a gépekről időnként beugrik, nem? Nem. Engem az zavar csak, hogy ezek a nagy számítógép dizájnerek miért gondolják azt, hogy a dizájn, a formatervezés, a szép kialakítás, a könnyű, tehát fizikailag a könnyű súly, az csak a nőket mozgatja meg, az csak a nőket érdekli. Olyan nagyon jó nekünk férfiaknak nehéz, és csúnya, és rosszul használható laptopokkal dolgoznunk. Jó, jó, ahogy miért csak a nők? Nem, de lehetséges, amit inkább így a... Teljesen igen. Igazad van, nem, Szati, nem az, tökéletesen hanem, hogy igaz. Lehet, hogy a férfiaknak az ugye, hogy ők a telefonokban is inkább, amit meg tudnak fogni, tehát ami nem csúszik ki a kezükből, ami ott vannak a gombok. De ott is fontos, hogy szép legyen, tehát egy férfi számára is fontos. De vannak szép laptopok, érted? Természetesen. Csak vastagabb, és hogy meg tudod fogni tényleg, igen, és nektek ez kell. Mondjuk azért vannak olyan mobiltelefonok, amit én nem tudom elképzelni, hogy lehet használni. Tehát, hogy én azt így, tehát oda teszem az arcomhoz, és így kicsúszna így a kezemből. Tehát ez már mert olyan pici. Mondom, az én telefonomra vékony, meg, célzol, már, nem? Hogy? Az én telefonomra célzol. Nem, van egy új mobiltelefon. Ja, hogy az egészen kicsi. Igen, aha, lapos, ja, és teljesen így. Aha. De ez tényleg inkább a nőknek, szóval szerintem hogy... sztereotípiákban gondolkodnak, vagy legalábbis a hírfogalmazói, vagy a PR szakemberek, mert a szépség, a jó formatervezés biztos, hogy mások az igényeink nekünk férfiaknak, illetve nőknek, de hogy fontos egy férfi számára is a jó használhatóság és a ez szépség a hétköznapi munkaeszköze hát, és tárgyai számára. Ezért szeretjük a nőket. Nem vitatható. Például. Ugye? És a szép igen. autókat. Na, hát nem sok idő lesz már itt, hogyha még így folytatjuk ilyen sebességgel, de azért mondjuk el, hogy 100 magyar játékfilmet digitalizáltak, ez az én szívemnek ez kedves hír. Ez egy fontos dolog egyébként. A játékfilmeket 1945 és 81 közötti időszakból válogatták, illetve, csak most megkeresem a hírben, válogatták, míg a heti híradót a hangos híradó megjelenésének évétől 1931-től 44-ig terjedő korszakról adnak keresztmetszet. Ez egyébként egy megnyugvás is számomra, mert nagyon hosszú ideig arról lehetett hallani, hogy a Magyar Televízió, a Filmintézetnek az archívum az pusztul. Romlanak a filmek. Pedig itt hatalmas kulturális igen. értékekről van szó. Igen. És itt most, hogy számokban digitálisan kódolták, ez egy nagyon jó dolog. Könnyebben lesz másolható. Hát egyáltalán... jó, hát vannak ennek árnyoldalai is, de többen férhetnek hozzá, és ez egy biztonság, hogy most már nem fog elpusztulni. Az eddigi formában biztos, hogy elpusztult volna, hogy így maradt volna, úgyhogy valamit kellett tenni. Igen. A robotkézzel majd szerintem legközelebb. Szatika, ez a te műsorod lesz, úgy látszik, mert megint a te kapod igen. meg a szót, és tippeket adsz ezúttal, de nem PC tippet, hanem mobil telefonos tippet. Igen, de annyiban kapcsolódik a műsorunkhoz, hogy a PC-nél kezdtük el ezt a zippelést, és ez ott egy ilyen megszokott dolog, de most kitalálta két német egyetemista a srác, hogy hogyan lehetne az SMS-eket zippelni, ugyanis biztos ti is úgy vagytok már vele, hogyha ugye 160 karakterbe kell valamit bezsúfolni, ugye vannak már olyan telefonok, ami már automatikusan írja a második SMS-t, hogyha ezen túlhaladtál, vagy a harmadikat. De nem szeretem ezt. Én sem. Főleg, mikor utána jön meg, és akkor elkezded olvasni, és akkor megint csipog, és akkor ő megjött a következő. Egyszerre csipog és... többször, tehát az nagyon idegesítő. Egyébként nekem tetszik ez a 160 karakteres limit. Igen. Tehát én szeretem belezsúfolni az üzenetemet a 160 karakter. Igen, az is lehet, hogy szereted belezsúfolni, de hogyha éppen történt veled valaki, mit tudom én, randisztál álmaid pasiával, mármint hát, nem te, igen, hanem nem te, hanem most így gondolkodom a saját fejemmel, hogy és akkor ezt mondjuk el akarom mondani egy barátnőmnek, de már nem akarom felhívni, mit tudom én, késő van, az a 160 karakter oly kevés, és olyan jó lenne a több hely. És ugye ezek már ilyen teljesen így belénkivódtak, ilyen megszokott rövidítések vannak, hogy a hogy helyett már csak egy H betűt írunk, vagy a vagyok, vók, igen, akkor a találkozzunk, tali, és a többi, és a többi. De hogyha valaki már ezeket unja, vagy nem is ismeri ezeket, jaj, nagyon cuki, régen úgy írtam SMS-t, amikor nagyon mesélhetnék, most, hogy egybeírtuk az egészet. Csak az, az minden nélkül, szó között nélkül, vesző pont, semmi pontvesző nem volt, csak minden szót nagybetűvel kezdtünk. Igen, meg hogy nekem nem küldesz így SMS-t, jó? Oké. Na ez az újfajta cippelés? Nem. Ez tök jó, köszönjétek el. Szóval van ez a két német egyetemi hallgatósrác, aki kifejlesztett egy szoftvert, ami már így a nagyobb mobiltelefonokon működik is, de most már kezd teljesen szétterjedni, tehát folyamatosan bővül, hogy milyen telefontípusokon működik. 160 karakter helyett 300-400 betűt tud bezsúfolni egyetlen egy SMS-be. Ez az egész, mindenkinek a mobiltelefonja van, ez a T9-es szótár, ami ugye úgy működik, hogy te elkezded írni a szót, és ő kikalkulálja akkor, hogy mi lehet az a szó, mikor elkezded írni a betűket. Rendkívül idegesítő. Nagyon. És ez erre épül. Tehát innen valahogy ők ezt így kisilabizálták, hogy akkor hogy lehetne észrevenni a szóismétlődéseket, meg hogy miből lehet, ugye, hogy a szavaknak csak ilyen kódját veszik ki. És az a lényeg, hogy letöltöd ezt a szoftvert a telefonodra, és akkor kitalálja, hogy megírod mi lehet az SMS-ben. Nem, megírod az SMS-t, ez a szoftver lekódolja, tehát nem a üzenetmenüben kell megírni, hanem belépsz ebbe a szoftverbe, ebben megírod, akkor ez lekódolja az SMS-t, elküldi egy SMS-ben, ugye ezt a 400 karaktert, és akkor a másik oldalon az űrge a szoftverben megnyitja az SMS-t, ami ott kikódolva olvasható. Ja, tehát átmenni csak 160 karakter megy, csak igen, ott, amikor tehát olvassa, csak a kód megy át, akkor már 400 és a szoftver becsukja, kinyitja. Elmés. Abszolút, és megvásárolható, tehát működik, ezt a mobil szolgáltatók is abszolút elfogadják, hiszen nekik teljesen mindegy, hogy te most egy zippelt, kódolt üzenetet küldesz át, vagy pedig rövidített SMS-t. Az egészet a www.joplex.de oldalon lehet megvásárolni, egy licensz 4 euró, és mindenkinek a telefonjára kell, ugye, tehát hogyha én küldök neked, akkor a te telefonodon is meg kell lennie ennek a szoftvernek, de hogyha egyszerre két licenszt vásárolsz meg, akkor csak 5 eurót kell fizetned. Hát reméljük, hogy ennek lesznek ilyen versenytársai. Ja, de van egy apró bibi, hogy a magyarok ezt még nem ajánlják, mert ez a T9-es kikövetkeztető cucc, ez alapvetően a német szavakra épült. Tehát vagy megtanultok németül, vagy pedig elkezdtek könyörögni valakinek, hogy csinálj meg ugyanezt magyarul. Múlt héten kezdtük el a fotósok számára azt a kis mini belső sorozatot az infószótárban, amit most hirtelennyiben be is fejezünk. Igen, mert ugye, hát gyors fotósorozat. Képekről jutott eszembe, hogy ugye mindenki csinálta a karácsony meg a újévi szilveszteri képeslapokat az otthoni képszerkesztő szoftverekkel. Te is gondolom. Mi is, persze. Jaj, milyen aranyos képeslapot kaptam tőletek. Bizony. A kislányodról. Így van, és csináltunk egy naptárat is, ami egyébként most hatalmas divat, saját családi fotókkal, csak a családi fotó nálunk a még kis 7 hónapos babánk volt, és minden hónapban egy ilyen otthoni kis tündekép van. Na, szóval múlt héten ugye beszéltünk a jellemző módon a képszerkesztő szoftverek által használatos ilyen BMP, tehát bitmap, bit térképes formátumra. Annak a lényege, hogy pontokból állítja össze a szoftver a képeket. És van egy másik számítástechnikai képa, alkotási módszer is, amelyet általában a CED, a CAD, tehát a számítógép által támogatott tervező, meg grafikai programok szoktak alkalmazni, meg ilyen táblázatkezelők szoktak alkalmazni, és a grafikonkezelők, ez a vektorgrafika. Azok a rajzoló programok is, amelyeknek a világában Balázs nagyon járatos. Hát azért nagyon, azt hagyjuk, de járatos vagyok. Hát írt könyvet is erről. Ez igaz. Harmat magammal teszem hozzá rögtön. Nem is egy könyvet. Na, hát ez nagyszerű. Szóval a vektorgrafikáról van szó. A vektorral talán mindannyian emlékszünk erre a szóra, hogy a számtanórán, vagy matematika órán, bocsánat, előfordult. Lényeg az, hogy egyenesekből, pontok közötti távolságokból és irányokból áll össze a kép, és a szoftver valamilyen más módon alkotja meg a képeket. Tehát például egy tervrajz, vagy egy térképnél ugye nem az fontos, hogy ilyen szép pontokból összeállított színes valamik legyenek, hanem hogy az egyenesek a vonalak jól látszódjanak. Másfelől úgy lehet talán könnyen megfogni, hogy mondjuk a te körvonalaidat nem úgy írja le, hogy milyen pontokból áll össze a te fotód, hanem hogy milyen szélső értékek vannak, mettől meddig terjed egy vonal. Hogy milyen görbékkel lehet körben határolni, mert hogyha ez a görbe megvan, ahhoz lehet egy függvényt rendelni, és azt könnyebben el tudja tárolni egy számítógép. Aminek egy hatalmas előnye például az, hogy végtelenül lehet nagyítani és kicsinyíteni torzításmentesen, amit egyébként egy bitérképes fotóval nem lehet megtenni ugyanilyen szabadan. Ez a vektorgrafikának a nagy előnye. Jól mondtam, professzor úr? Igen. Nem nagyon látunk tőled nagy vektorgrafikákat annak rendben, ebben a világban nagyon benne vagy. Lapozgatni kell a PC-ből, azért néha fölbukkan. Aha, de akkor meg kell jelölni, hogy a Spányik Balázs alkotása. Okvetlenül odaígyük legközelebb. Ezen túl mindig. Infoszótár jövő héten is. Kellene valami kis lágy zene, egy ilyen kis... Énekelni. Például lehetne. Kis hal. Zümmögő kórus. Lágy, erotikus hangok így megpendülhetnének a háttérben, és közben a kifutón Spányik Balázs divat bemutatóját. És így a felkap pedig elmondaná, hogy mit tudom, milyen divat irányzat és stílus elemek jelennek meg. Nem, ez az én topom, ez végül is onnan jön, hogy... Ha nem tudom, néztetek-e mostában a weboldalokat, mindenki topokat gyárt. Tehát az 2005-ös évet próbálják összefoglalni. Á, de hogy mi az? A top. Igen. Hát ilyen slágerlistákat, vagy toplistákat mondjuk így. Ja, értem, se sláger. Jó, oké. Tehát, hogy mi volt a legjobb film az évben, legjobb kütyük. Például az amerikai PC-ből csinált egy ilyet, hogy az elmúlt 50 évben összeszedték a legjobb kütyüket. Sosem találtak ki, mi a legjobb, az első szám, amit kihoztak. Kérdés, hogy mi számít kütyűnek? Mindenféle dolog, amit így magad körül használt. Tehát ez Tamagocsi. Ilyen... A Walkman-t hozták ki első helyen. Ez is egy érdekes döntés. Második helyen közvetlenül az iPod. És én is elkezdtem gondolkodni azon, hogy számomra mi volt érdekes ebben az évben, mi volt ez a két talán meghatározó dolog, ami miatt emlékezni fogok erre az évre. Szerintem általánosságot fogok mondani, vagy nincsen túl nagy meglepetés, az egyik a Firefox volt. Uh-huh. Tehát mint böngésző, még tavaly kezdtem el használni, amikor megjelent az 1.0-as valamikor ősszel, de igazából idén, ebben az évben sikerült olyan szintre felfedezteni a különböző kiegészítőkkel és mindennel, ami a munkámhoz kapcsolódik, hogy tényleg egy abszolút átértem, így van. Most már csak akkor indítom le. Hát meg az, hogy sikerült egyáltalán a böngészők világában megszorongatni az internetek. Így van, és ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, tehát hogy egyáltalán azt sikerült elérni a Firefox fejlesztőinek, hogy a Microsoft újra elkezdett Internet Explorer-t fejleszteni, mert már nem akartak többet, ezt már ők abba hagyták, egyszer lezárták, és ugye jön az Internet Explorer 7 majd jövőre, ami számos újdonsággal és jó pár meglepetéssel szolgálhat, és még lehet, hogy visszatérek majd Internet Explorer-re, hogyha megjelenik, mert hát állítólag nagyon sokat fejlesztenek rajta, de az viszont mindenképpen várható, hogy jövőre kitör a második böngésző háború, így van. Tehát az már idén is voltak ennek jelei, de jövőre ennek szerintem nagyon komoly csaták lesznek. És mi a másik? A másik pedig maga a blog, mint olyan, tehát a webes naplók. Mint jelenség. Igen, mint jelenség, illetve mint információforrás. Tehát teljesen átalakítja a blog azokat a böngészési szokásaimat. Tehát most már nem a nagy cégeknek, a nagy híroldalakra megyek el hírekért, hanem bizonyos, jól kiválasztott blogokból sokkal hamarabb és sokkal közvetlenebbül hozzájutok érdekes információkhoz. És írod te is a saját személyes blogodat. Hát igen, már az amit majd én át fogok olvasni. Ami most... kiváló olvasmány egyébként. Hadd vegyem át a szót, mert elérkeztünk a 2005-ös esztendő utolsó műsorának utolsó másodperceihez. Úgyhogy így karácsony után, de még szilveszter előtt kívánjuk szerintem a hallgatóknak, és persze egymásnak is boldog új évet. Boldog új évet. Ez eddig tartott a 10. évünk itt a modem időkben, de folytatjuk 2006-ban is, úgyhogy január 5-én jövünk újra, szintén csütörtök este, ahogy megszokhatták, este 10-kor itt a Petőfi Rádióban. A honlapunkat továbbra is a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztal Társaságát hallották. Viszont hallása! Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.